Et Centru Audiovisiv del Partit Nacionalista îi prezenta. Et discurs li edhi Fene Kadami, kap tal partit, għamel waqt mass meeting ġewwa l-Furjana, 20 settembru 1981. Bandiera Ingliża li kienet fila tperper bil-fuq Malta għal 160 sena u telet dikinhar floka għal dejjem il-bandiera Maltija. Kien l-isbaħ jum fl-istorja ta' Malta. Kien l-isbaħ jum għal kull min kien jħobb l-art twelidu. U mhux biss aħna l-Maltin femna dan, femuh tant u tant diriġenti barranin illi bagħtu messaġġi ta' ferħ dikinhar. U nfakkarkom illi dikinhar fuq it-televiżjoni Taljana, fuq it-TG1 fin-news li dak iż-żmien kien jisir fit 8:30 ta' filgħaxija kien deher il-Prim Ministru Taljan Aldo Moro u dikinhar kien bagħat messaġġ minn qalbu lil poplu Malti. Kien qal qiegħed ninterpreta is-sentimenti tal-poplu Taljan. Meta nibgħat lill-poplu Malti messaġġ mill-qalb li bih irrid nilqa lin-nazzjon ġdid Maltija fost il-popli liberi u indipendenti. Kompla jgħid, l-istorja ta' Malta hija patrimonju nobli u morali li sejjer iservi ta' ispirazzjoni għax-xogħol li Malta ġdida trid twettaq partikolarment fil-Mediterran fejn hemm bżonn ta' tant ħidma għal paċi u għal progress. U fl-aħħar żied jgħid illi huwa jwieħed l-appoġġ sħiħ tal-poplu Taljan fix-xogħol li Malta kellha twettaq biex tkabbar il-ġustizzja u l-libertà li huma l-għanijiet komuni taż-żewġ popli. Kien messaġġ ħireġ minn qalb Aldo Moro li spiċċa vittma ta' twemmin tiegħu fil-libertà u fid-demokrazija u tajjeb illum illi nfakruh insalmulu u nerġgħu nirringrazzjaw. Għaddew 17 sena minn dikinhar. U tajjeb illi nirriflettu ftit illi l-indipendenza kienet il-qofol ta' kull progress li se ta' sar minn dikinar sal-lum. L-indipendenza fetħet ilna orizzonti ġodda. Ridna naraw Malta timxi f'dawn l-orizzonti ġodda fil-paċi, fil-progress, fil-libertà, fil-demokrazija. U ver nazjonalista li kien hemm fl-1964 ħaħsieb biex Malta taqbad it-triq tajba. Xi tfisser l-indipendenza? Tfisser l-indipendenza illi dikinhar ħadna rajna f'idejna, sirna verament sovrani u s-sovranità aħna użajnija bħala gvern nazzjonalista biex ngħaddu minn stat ta' kolonjaliżmu għal stat ta' indipendenza sħiħa mingħajr traumi, mingħajr ċaqliq żejjed u ħsibna fis-sigurtà ta' pajjiżna. Ħsibna illi bil-mod il-mod ridna nibnu ekonomija soda mingħajr ma nfarku f'daqqa dak illi kellna. Ekku żajnija aħna l-indipendenza. Ħaddieħor użaw ukoll l-indipendenza. U kieku ma kenniex is-sovranità u l-indipendenza ma setax jagħmel dak li jagħmel fl-1970. Ma setax jagħmel dak li jagħmel fl-1979 u ma jkunx jista' jagħmel dak li qed jipprova jagħmel illum kieku ma kenniex l-indipendenza vera, l-indipendenza sħiħa tal-1964. Imma l-indipendenza fissret affarijiet oħra wkoll. Fissret illi l-Malta aħna tajniha il-Kostituzzjoni tal-indipendenza. Kostituzzjoni demokratika, kostituzzjoni illi fiha verament il-bażi tal-istituzzjonijiet kollha li jiggarantixxu l-libertà ta' kull wieħed minna. Imma mhux bejn żejjed li jkollok kostituzzjonijiet demokratiċi. Irid ikollok nies demokratiċi li jħaddmu kostituzzjonijiet demokratiċi. Waqqafna qed l-istituzzjonijiet mhux biss istituzzjonijiet illi jiggarantixxu l-libertà u d-demokrazija, imma ħsibna u ġejna konfermati fil-ħsib tagħna dak li ġara wara illi l-indipendenza kellha tkun il-qofol għal progress ekonomiku ta' pajjiżna. U kulħadd jaqbel illum illi l-progress ekonomiku f'pajjiżna beda fl-1964, beda bis-serjetà meta ksibna l-indipendenza tagħna. U anki hemm aħna ħsibna li nwaqfu ċerti istituzzjonijiet bħal Mid Development Corporation li għandhom l-uffiċċjaw viċin u llum mixejn minn dak li kien hekk kif waqqafni aħna. Waqqafna l-Bank Ċentrali li tant jiftaħru li qed jagħmel profitti u veru alla ħares ma kinux forsi il-profitti tal-miljuni kbar illi l-Gvern Malti qed jieħu mill-Bank Ċentrali u liħa f'dawn l-aħħar snin. Imma fuq kollox tajna spinta l-aktar qawwija lill-edukazzjoni f'pajjiżna u r-rekord tagħna ma jiksru ħadd. Ħadna ħsieb nestendu l-edukazzjoni sekondarja. Ħadna ħsieb inwaqfu fuq saqajja l-edukazzjoni teknika. Waqqafna Politeknik. Bnejna il-bini ta' università ġdida. U ridna li wliedna u lid il-poplu li huma kapaċi imorru l-università jitgħallmu għaliex aħna nemmnu. Għaliex aħna nemmnu. Għaliex aħna nemmnu. Illi biex id-demokrazija verament taħdem irid ikollok poplu edukat, ma jridx ikollok poplu ignorant. U jekk illum hawn ħadd ieħor li l-edukazzjoni tefaħħa lura, aħna nakkużaw li għamilha apposta biex il-poplu ibellalu li jridu. L- l-indipendenza fissret ukoll għal kull wieħed minna illi sirna kull wieħed minna aktar konxji tad-drittijiet u tad-doveri tagħna lejn pajjiżna. Ħriġna mill-era koloniali, ridna naqtaw darba l dejjem il-mentalità koloniali li għal mijiet ta' snin firdet il-poplu Malti favur u kontra min kien jiddominana. Ridna il-poplu jifhem il-indipendenza kienet fisser illi aħna verament nazzjon wieħed, aħna poplu wieħed, m'hemm xejn x'jaqsamna u min qiegħed jaqsamna. U min qiegħed jaqsamna llum jiena ngħidlu li għadu bil-mentalità koloniali għadu jaħseb bħal meta Malta kienet taħt l-Ingliżi u minn għalih għax jaqsam jista' jirrenja. Tajna lil pajjiżna id-dinjità li kien jixraq lil dal poplu żgħir, gżira żgħira veru, poplu żgħir veru, imma poplu li jiftaħar bil-istorja millenarja, poplu li jiftaħar illi l-istorja tiegħu hija parti mill-istorja tal-Mediterran, tal-Ewropa, illi kontribwixxa bl-istorja tiegħu għall-istorja tal-Ewropa. Malta kienet minn dejjem wieħed mill-bulwarks tal-Ewropa u l-istorja tagħna. L-istorja tagħna verament niftaħru biha u meta waslet l-indipendenza aħna ridna li jkollna l-istima li tixirqilna u hekk kellu gvern nazzjonalista bejn l-1964 u l-1971. Kienu jittrattawna bis-serjetà, kienu jisimgħuna bis-serjetà, konna nagħmlu proposti bis-serjetà. Hekk għamilna pereżempju fl-1967 meta il-Gvern Malti għamel proposta storika fin-Nazzjonijiet Uniti. Ippropona illi qiegħ il-baħar ikun wirt tal-poplu kollu tad-dinja, illi mhux jiġi sfruttat minn xi poplu li huwa teknoloġikament aktar avanzat minn oħrajn, li għandu flus aktar minn oħrajn. Kienet idea li verament qabdet l-immaġinazzjoni tan-nazzjonijiet kollha. U Malta kellha l-unur li hija ħarġet dik l-idea. Imma l-gvern ta' warajna qal li ma jinteressaħx illi jibqa' jagħti l-lid, jibqa' jagħti l-gwida lil din il-proposta tant bil-quwa tajjeb min-nazzjonijiet kollha. Dak verament illi kellha tfisser u fissret għal Maltin l-indipendenza ta' pajjiżna. Imma mhux kulħadd fehem xi tfisser l-indipendenza. Jew aħjar mhux kulħadd rid jifhem x'fissret verament l-indipendenza. Aw min għad għandu is-sens m'għandux is-sens tad-dinjità nazzjonali. U kif tista' tgħid li għandek id-dinjità, is-sens tad-dinjità nazzjonali jekk toħroġ bi proposta ta' integration ma' dawk li kienu jiddominawna? Kif jista' jkun bniedem bħal dak? Kif jista' jkun bniedem bħal dak jinterpreta is-sens tan-nazzjonaliżmu Malti? Kif jista' jkun bniedem bħal dak jaf xi jfisser li tkun Malti meta huwa ried lill-Maltin ma jibqgħux Maltin imma jsiru Ingliżi? Hija l-mentalità koloniali li ħadd ieħor twielet u għex fiha u għadu ma ħareġ minnha. Hija wkoll il-mentalità ta' tfal, ta' xi tifel illi jew jilapu jew jirbaħu inkella jtellef, jew jilab u jirbaħ inkella jgħid mingħajru ma jsir xejn, mingħajru mu tajjeb xejn. Hemm bżonn għalhekk illi kulħadd jifhem sewwa. Kulħadd jifhem sewwa x'fissret l-indipendenza għal pajjiżna. U jiena naf illi llum hawn ħafna anki fost il-folla u qoddimi illi fi snin li għaddew forsi femu illi ħattieħor kellu raġun imma llum jafu illi d-data tal-indipendenza hija waħda u kif kien qal il-mejjed Borġ Olivier kaptana li dejjem nibqgħu nonoraw. Kien qal illi d-data tat-twelid tiegħek tista' tinsiha imma ma tistax tbiddilha huma jridu forsi jinsewha imma ma jistgħux ibiddluha u intom hawn preżenti llejla tikkonfermaw għal darb'oħra kif għamiltu s-sena wara l-oħra x'inhi l-verità, x'tafu li hi l-verità. Sfortunatament, wara l-elezzjoni tal-1971 Malta bidlet it-triq li kienet qabdet. Bdiet tfittex toroq oħra u llum nafu li dawn l-10 snin li għaddew waddewna minn toroq li wasluna għat-tifrik. Wasluna għat-tifrik f'aktar minn sens wieħed. Tlifna id-dera ta' pajjiż verament demokratiku. Tiftakru, per eżempju, illi meta darba kien hemm persuna importanti fil-partit ieħor, fil-parlament u għalunna marru fil-pjazzet jekkantkom bħila, il-poplu jħadġerkom għalunna, u l-poplu għaw il-lumijat, u l-poplu għaw il-lumijat. Rajna f'dawn l-10 snin illi kenna gvern illi flok ħaddem demokratikament kostituzzjoni demokratika rajna min mexxa lill-pajjiżna bl-arroganza ta' wieħed bniedem wieħed mingħajr ir-rispett tal-vuċi tagħkom il-koll tal-vuċi ta' kull wieħed minna li għandna dritt għax aħna liberi li nsemmawha u ħadd mhu se jsoddilna ħaltna. Minix se noqgħod nfakkar dak kollu li għaddejna minnu f'dawn l-10 snin. Imma xi punti żgħar tajjeb illi niftakruhom. Il-unions ta' pajjiżna smajtu qabel ir-referenza li saret bil-Onorevoli Piccoli fuq il-Polonja. Il-Polonja li waqfu l-ewwel darba pajjiż komunista trade unions ħilsa illi propju qiegħda ġġib sitwazzjoni fil-Polonja li ħadd ma kien joħlom qabel. U aħna x'ġara mill-unions ta' pajjiżna? Kenna il-unions ħilsa, kenna sindakat liberu, imma llum x'għandna? Għandna l-ikbar trade union, il-General Workers Union, il-li bord nita mintof, inaqdet mal-partit ta' mintof, u l-lum miex aktar trade union ħilsa, hija trade union kif kellhom il-Polonja, sakemm għamlu il-trade union ħilsa solidarlox is-sena l-oħra. Ekki il-General Workers Union f'pajjiżna. Dawn li jiftaħru li huma l-partit tal-ħaddiema. X'għamlu lill-unions l-oħra? Ikkalpestawhom kemm felħu, fixkluhom kemm felħu, għamlu minn kollox biex jaqerduhom. U ftit ilu smajna diskors fejn intqal illi daw jekk iridu għandhom jagħmlu bħal General Workers Union. Inkella naraw kieku għalla ħares qatt kellna nitilfu l-elezzjoni li ġejja x'jiġri minn dawk il-unions ukoll. Dal-partit li tara blajta tal-partit tal-ħaddiema. X'għamilhom lill-ħaddiema? Meta sabhom bla xogħol, kull darba li sabhom bla xogħol, uħud mid-drabi tort tal-politika ħażina tiegħu, x'għamel? اللهم يو تتحلو في الكورب تشول تحت الشبلينة ميليتاري إن كلا موت بالجوع إن كلا ما تحدوش السيستنسة سوشيالي إن كلا سبتشايتو شامل للحديمة دان القفرن متى سترايك يو تالبانك متى سترايك يو تطل مالتا متى التوبة تالسبتاري التانا هادو أزيوني اندوستريالي بارسيالي شامل القفرن يو كتشيهم كيف عمل التوبة يو بروفا يكتشيهم يو اددهم اللي يتلفو البوست الشول تحهم ولك اللوم احنا نهارسو لين الحد مالتي ونايدو لهم احنا البارتيت الهديمة احنا البارتيت بوبولاري من يهف الهديم اللي تيجي ورعينا شامل شامل دان الكفرن شامل دان الكفرن ما ستوري اخرى تا السوشيتا تانا شامل ما داوك اليوم في الكمرج ساسوه من لون ينجوي هتكلمني تتيلو قلي اني ستا الكمرج حفنا منهم كيكم مش اشفرامنت يمنو ومال سارة اللو ما نسوي جيدي في مالتا اشتان تاندو من تحيل تنتاندهم كنترولي تنت ينسابهم دايقين اللي ما يفلحوا شزيت ما يستاوش يعيشوا شزيت داي باليزنا يك ما يكون شاو البدلة والبدلة ملاير شاملو وش يايدو الاندوستريالستي فينهم الاندوستري اللي كلهم يجو فينهم الاندوستري اللي كلهم ينفيقاو للوف تالنيس قالونا اللي عنا كفر اللي يستيح سوشياليستا وريت يعمل الاندوستري تالبوبلو الانفستمنت تالبوبلو قولو ما احنا نسعسو شسال منهم المليوني اللي جاو انفستيتي لكن سيها اندوستري تالبوبلو كوازي كل كموما فلو قبل ما بدو يحتمو مليوني تفلوس البوبلو تفلوسكم مرميين تاشين وطيب لنفتكرو اللي متى نتكلموا فوق فلوسكم فوق فلوس البوبلو نفتكروا اللي متى كل سنة هالجماعة نستشيلوا متى كين ويايدونا بادجت ريكورد ما نشكي ما عنده مليوني بشيون فوق الكفرن شيف السردان افستر اللي جبار اكتر تشي اكتر تشي من سنة الاخرى نفكركم بس اللي في الانكم تاكس الكفرن في 1972 جبر 4.5 مليون دين السنة جبر 43 مليون 10 ضربات أكتر من اللي كنا نجبرو 10 سنين يفتهروا بالبنفيتشي سوشيالي كل حد تريد البنفيتشي سوشيالي احنا البارتيت الجستيتيا سوشيالي وريدوا البنفيتشي سوشيالي لما ردوشو اللي يجي شهادتو يعيدنا اللي اتيامل شكارتا مع شيوختانا اتيامل شكارتا مع اولادنا اش للشيوخ يتوهم البنسيوني والاطفال يتوهم children's allowance انفكركم اللي في 1971-72 من national insurance من البولة جفيري الكفن دحال اكتر من 3 مليون ليرة دين السنة الكفرن دخل 49 مليون ليرة 16 ضربة اكتر من 10 سنين الله حارس ما ملش السيرفيس سوشيالي 2000 حل 16 كلام وديكية الستوريا وديكية الستوريا وطيب لتفتكروا طيب لتفتكروا طيب لتفتكروا احدنا كله بش حت ما يقرع بيكم امزون اللي تفتكروا احدنا كله وبروبيو عشان ريدوا نفكروكم دانا كله احنا نجو انكلموكم kull meta ikun hemm bżonn. U llum kull Malti li għaf juża rasu, kull min iħobb lil pajjiżu irid jimxi warajna. Kull min iħobb il-Malta irid jimxi warajna. Kull min iħobb il-pajjiżu irid jimxi warajna. Kemm jekk huma żgħażagħ bħal tant eluf hawn il-lejla. Kemm jekk huma xjuħ, kemm jekk huma xjuħ u jgħixu bil-pensjoni li jagħtihom il-gvern. Kemm jekk huma studenti fl-iskejjel tagħna fl-università tagħna. Kemm jekk huma nies tal-kummerċ, kemm jekk huma industrialisti lejna jridu jħarsu jekk iridu verament ikunu maħdudin fost dawk illi jħobbu lill-pajjiżhom. U huma dan jafuh jafu illi l-poplu llum qiegħed warajna. Jafu li huma m'għandhomx daw il-folol kif għandna llum, kif kellna nhar il-ġimgħa. Kif kellna nhar il-ġimgħa taslima, kif kellna żewġ teħdu tilu f'taslima, kif kellna l-bieraħ f'Marsa l-Forn, kif se jkollna għadha. Jafu kont qed ngħid illi illum il-poplu Malti jinsab warajna. U qegħdin itawlu għall-elezzjoni. Qegħdin itawlu. Ippreżentawna għall-budget għas-sena d-dieħla flok f'Novembru kif soltu jsir fl-ewwel ta' Settembru. U aħna derilna li budget ieħor mhux huma għandhom jagħmluh. Imma aħna għax aħna se nkunu fil-gvern. U allura aħna qegħdin ilhom mhux sewwa dan li tibqgħu imkaħlin massiġġu sal-aħħar mument. Mhux ġust da u lanqasu demokratiku. Għax se l-oħra il-mandat tagħhom ikun spiċċa, allura mhux intom tiġu tagħmluh dak. U allura aħna ddeċidejna li ma mmorrux il-Parlament għad-diskussjonijiet tal-budget. U jiena nieħu pjaċir nin-nota li intom fimtu x'ridna ngħidu u tissapportjawna u tuna l-appoġġ tagħkom fid-deċiżjoni tagħna. Imma jekk aħna ma morniex fil-Parlament għall-budget, maħlejniex iż-żmien. Meta jien suppost kelli nirrispondi għall-budget, kont qiegħed Ruma niltaqa' ma' Flaminio Piccoli u llum qiegħed għall-mana. L-għada kont qiegħed il-Lussemburgu fejn kien hemm Angelo Bernassola u konna qegħdin nitkellmu fuq Malta wkoll. Fl-aħħar tal-ġimgħa mort New York dejjem ma' ċensu tabone. U tajjeb li nerġa' ngħidilkom illi minn barra diskussjonijiet politiċi kemm f'Ruma it-tnejn fil-għaxija kif ukoll fi New York il-ġimgħa fil-għaxija u s-sibt fil-għodu kellna laqgħat ma' industrialisti اللي عندهم انترس في مالتا، وينا نتام هفنا اللي بكفرن جديد ناتيوناليستا عنك الستور عنك الستور فانفستمنتي من برا يهو الروح عشاتاون هفنا ليوم انترساتي في بايزنا اما ما يسو جراوش يرسقوا لين اشتو تهرتنا تحت الكفرن اللي عنا اللوم. نار اتنين ليادة احنا مورنا واشنطن وكنا لقات في الديبارتمنت تالستات امك. وواجبو اسمي داك لينا كونتت في ميتنج ايهور فين استقسيت يكنش فيرو لديلقاتيوني تالكفرن كنت مرت واشنطن وكلا ديسكوسيونيات دوار ريلاتيونيات بين الزوج بايزي وو في الميتنج قال دالفي الكابتل اوبوزيزيوني ساسليلي ماندوش الحبيب وينا نايدلو مورت واشنطن سبت الحبيب وقالوا لي كلش. ينا نايدلو لي مادوش يندونا اللي اللوم حتى ما يتكاسو مش يندونا اللوم اللي هالشين يقعد يعمل الركاتي يايدلهم يو تاجلو ان كلا سير مروسي احنا نايدولو احنا نايدولو يك مور مروسي مندوش مندات بالبوبلو بش يعملو اشقات معال اشقات معال يك يعمل فتاين مروسي إسا فتجمات قبل الالتسيوني يكون يقت يتردشي للدوك لتوح الفوتاهم فلاح الالتسيوني عشو مشاكريت ومشاكريت والقرانسي قال مش لسيجيبهم حمس سنيلو قال لي عنده دجا قال عنده دجا من فرنسا قال عنده دجا من الألجيرية قال عنده دجا من ليبيا وكن ينقص شهاجة مع الإيطاليا قلهم ورا سنين ورا حمس سنين عنده بس فتايم مع الإيطاليا وشين مع الأهرين وقال له رحنا نايدولو كيف دائم يفتهروا إريد يمشي فوق البروغرام تياو البروغرام تياو وداك ليو فوق اكتلو البوبلو مالتي وما عندوش دريت يفتيها مع روسيا ليلي تلاتيوني ومن ناحية انا نايدو اللي كل فتاين احنا من ناحية انا نايدو من ناحية انا نايدو من ناحتنا نايدو احنا من ناحتنا نايدو من ناحتنا نايدو اللي الكفر ناتيوناليستا اللي سيكونهم فتيت شروحرا مش ديسبوس يريكونوشي ابدا فتايم انترناسيونالي اللي عمل كفرن اللي وصل بيش يسبتشا عنده يكلو الدتنسا يكياف كيف يايدو هوت منهم في البياتات اما مش بينيتهم يك يمنو داك اللي يايدو في البياتات لسي يربحو يك كاندوم شفتايم لست إذا موافق لشكفة ومتى يرجع ويتلع ويفرما ما il-veritajin, il-veritajin illi il-gvern jaff, il-partit ta' mintof jaff, li se jitlef l-elezzjoni. U f'dan l-aħħar moment mandu ebda ċans jirkupra l-voti għal xi politika interna f'Malta. Fl-affarijiet interni doqna wisq mor biex issa fl-aħħar jagħtina l-ħelu u l-insew il-mor. Imma qed jispera illi hu l-kbir u li werwer in-nagħtu fl-1971. U illi min għalih, illi min għalih kull ħadd fid-dinja lest li jisimgħu. U li qal li Begin ta' Iżrael għal l-ikbar periklu għall-Iżrael u minn tof Malta dal-bniedem, dal-bniedem tan kbir, dal-bniedem tan kbir qed jispera illi f'dawn l-aħħar ġimgħat jagħmel xi kolb diplomatiku. U f'daqqa waħda jgħidilna araw kemm jimbravu issa ftent mal-Franċiżi. U aħna ngħidu mal-Franċiżi suppost li ftent ħames snin ilu mhux issa, allura x'affarijiethom ma' dawn. Għalina dat ħafna, dal ħafna taħbit, dal ħafna safar tagħhom f'dawn l-aħħar ġimgħat jurina il-preokkupazzjoni li għandhom fuq l-elezzjoni li ġejna. U aħna ngħidulhom għandkom raġun tkunu preokkupati. Għandkom raġun għax hawn partit ieħor li lill-poplu Malti se jagħtih programm. Program illi l-qofol tiegħu se jer ikun il-motto flimkien għal ħajj aħjar. Flimkien, flimkien, flimkien għal ħajj aħjar. Ġbajna l-koll mill-arroganza, ġbajna l-koll li konna min jiddetta fuqna, min jikmandana, min jajdinna illi l-ħin kollu trid liċenzalek, trid liċenzalek u tittoqgħod arkubtejk quddim xi ħadd jekk mhux ukoll ixxaħħam xi ħaġa biex tieħu xi liċenza. U flok gvern ta' min jaħkem aħna rridu gvern ta' min jiddjaloga. Irridu gvern illi ma jkunx hemm biex jikkmandaw imma biex il-koll flimkien nisimgħu l-vuċi tagħhom, naraw intom kif tifmuha, naraw x'tixtiequ u l-koll flimkien niggvernaw għax intom ikollkom il-vuċi illi tixirqilkom. Flimkien, flimkien irridu immexxu Malta lejn il-progress, lejn il-ġustizzja soċjali. U meta ngħidu flimkien għal ħajja aħjar, ejjew nifmu xi tkun dil-ħajja aħjar. Ħajja aħjar l-ewwel nett nifmu illi narġgħu f'dan pajjiżna nirristabilixxu il-valuri morali illi f'dal pajjiż dawn l-10 snin għamlu minn kollox biex ikissruhom. Aħna m'għandniex bżonn la l-Marksiżmu, la s-soċjaliżmu u ebda teorija oħra biex naraw kif għandna x'nif nimxu. Għandna biss dottrina waħda, id-dottrina Kristjana, id-dottrina l-Isranija illi rridu li tkun tmexxina. Ħajj aħjar tfisser illi kull wieħed minna ikun valorizzat, kull wieħed minna ikollu l-istima li tixraqlu bħala individwu u mhux bħala xi sinna xi rota ta' makkinarju. Hemm bżonn li kull wieħed minna jerġa' jakkwista n-nobiltà tiegħu, iħossu verament gburi li hu Malti. Iħossu verament gburi li qed jaħdem għall-pajjiżu. Iħossu verament gburi illi jista' jikkontribwixxi. Ħajj aħjar tfisser illi l-ħaddiema jerġa' jkollhom ir-rispett li jixirqilhom. Mhux xi ħadd jiddeċidi kollox hu minn wara darhom. مش شهات اللي ما ياتش كاستا يونينز ما ياتي كاستا شي اشمن له برافو يدتشيدي كلش هو فلومني سابينزا تياو فلاداش هو يف كلش ويف البزنيت كلها وما عندوش بزني ديالوغا مال حدهم احنا نريدو للحد مالتي ارجع يكوستا الدريتيت تياو الدريتيت كلها اللي تطيح الكونستيتوزيوني تا مالتا اندبندنتي الريدو ناتورالمنت اللي كل حد يش حي احيار في السلس اكونوميكو تالكلمة الاكونومية تانا اما يك تنسى الفتحير اللي نسمعه كل يوم كل يوم فوق المجزة الشندير يكنو فرامنت تاناليزا شني السيتواتسيوني اكونوميكا في بايزنا انا حفنا وحفنا بش ننكوتاو تانت فابريكي اللي اللوم قدين فوق سق واحدة اللي من المومنت اللي هور يستوي كتشو نستحهم تانت اندوستري اللي مميش بصحتهم بالزيت نقاس تا انفستمنت بش يعطي الشول فرامنت برودوتيف للحد المالتي انك في القسم تا التوريزمو الاستراجي اللي جيب محبة نقاس تا للما في بايزنا ما نستاوش ننساوهم دولة فريت ما نستاوش ننساوهم وقال لورا هيا احيار تفسر اللي كل حد يكون يستيش اكونوميكامنت احيار من اللي هو اللوم امتانت وامتانت فريت اخرى لنستنسمي شي تفسر هيا احيار تفسر وكل لتمور في السبتار فيترتنت والسبتة بتمالتي يكوراك والسبتة بتمالتي يكوراك تانتو تانت فريت هيا احيار تفسر اللي كنت عندك ابنك يو بنتك كفاتش لتبور لونيفرسيتا ماندكش الفيت مرتو قد تتلف للشهات بش ينبيقا بش تستتبور لونيفرسيتا تانتو تانت افريت اللي نريدو نهدمو الفلمكين بش نعملوهم ينا برسواس اللي البوبلو مالتي دان ايات يفمو وده كله كيف ديجا اللي يحبوا للبايزنا ده كله اللي يحبوا للمالتا اللي مردو يجي وراينا هوت مالتين لالتيونيات مو مش البوت سال 24 تا نوفمبرو البرلمنت اريد يسبيتشا يكسا ديك نار ما يكونش جيش والت قبل سبيح ل 24 تا نوفمبرو البرلمنت يكون سبيتشا وحده وبالفورس البريم منسترو يكلو سياح للاتيونيات احنا نايدولو انتو حبارين تقعدش التول زياد اش التلفة تكون لك اكبر احيار اللوم احيار اللوم عليح علينا باتشنسيا نبقاو نتحابتو نبقاو نسيلتو نبقاو نتكمباتو ونعفو لينتم تبقاو ورينا وتزيدو في النمرو للازيونيات يريدوا يسيروا بالفرس الكونستيتوزيوني تايدو داك وهيك بالفرس اريد يسير واحنا نسيجو اللي يكونم الازيونيات كيف تايد الكونستيتوزيوني تا بايزنا يريدوا يكونوا الازيونيات الكلش حلسة يريدوا يكونوا الازيونيات اللي احنا هلا الكبر بارتيت اللوم irridu naraw f'kull stadju tagħhom, f'kull stadju tagħhom illi jsiru kif suppost. U jekk f'xi stadju nindunaw li mhux qed isiru kif suppost, guaj għal min ikun responsabbli. Aħna nippretendu illi il-Kummissjoni Elettorali għandha tagħtina kif suppost skont il-liġi il-faċilitajiet kollha biex nassiguraw li l-elezzjoni issir b'mod ħieles, illi l-att tal-voti isir kif suppost, u li f'ebda ħin ma jkun hemm xi mument illi aħna ma jkollniex flimkien mal-partit l-ieħor il-kontroll ta' dak kollu li jkun qiegħed isir. Dan ngħiduh, dan nneżiġuh f'isimkom u nkunu qegħdin nittradukom jekk ma nagħtux avviż lil kulħadd illi aħna lesti għal kollox. U kif ngħidu, u kif dejjem kantajna fl-innu tagħna, aħna lesti nċarġru demna għall-libertà. Ħbieb, kull darba li niltaqgħu noħorġu b'entużjażmu u b'ewforija iktar mid-darba ta' qabel. Imma noqogħdu attenti, l-entużjażmu għandna bżonnu, il-kuraġġ għandna bżonnu, imma għandna ferm iktar bżonn il-ħidma ta' kull wieħed u waħda minnkom minissa sal-elezzjoni. Aħna ċerti li intom m'intomx se toqsuna, u għalhekk fiduċjużi li minn hawnu ftit żmien ieħor nibdew gvern bi programm wieħed, il-programm ta' flimkien għal ħajja aħjar. Grazzi ħafna. Dak kien id-diskors li Edi Fenek Adami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel waqt mass meeting ġewwa l-Furjana fl-20 ta' Settembru 1981. Prezentazzjoni, Ċentru Audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista.